Kari kambo ya Katarine wogo Akotinda panganga pananga ibogo Yasopo mobali apoyanga ibogo Naebi akeneke payanga ngabogo Ameba kisuki nanga ya motogo Gazala kanami mange gogo Eke neki kato epa ya ganga gogo Ganga tunikato na sala nini gogo Kato alopi ganga poma marigo Ganga beti babo katalili kologo Gangalo bina boma kata wogo Eoka ki katerine boye wogo Alo bina ngangatika kwa banga wogo Nako futa yomongo kwa senga wogo Gangapesi katokisi ya panzigo Kateli Maria kote pita lo wogo Oh, Kateli nendo ki wogo Oh, Kateli nendo ki wogo Oh, Kateli nendo ki wogo Wogo Palado, palado Katerine wo wo Nakotala akokite kosali sangaye wo wo Palado palado natiki mabalira yo wo wo Kobebi sangaite pana mabaligo wo wo Nakotala alobi na bandera yo wo wo Palado, palado, ikangai wo, wo wo. Palado, palado, Katerine wo, wo wo. Palado, palado, Katerine wo. Palado, palado.